Autobus 149 jedzie na plac na Jelonkach. Ja jeszcze nie wiem, że pół życia spędzimy w pociągach. Mówię my, we trójkę ruszymy w nieznaną trasę. A dziś jadę do studia, w ręku trzymam pudło kaset. Beztroska, bo na życie zarabiałem w wojsku. Wypłata w poniedziałek, ja wydałem ją do piątku. Był wikt i opierunek, było kojo i meldunek. I był cel, zajrzeć za kurtynę horyzontu. Wielcy idealiści w mig stracili niewinność. Na kształt nierządu poszło w biznes za szybko. Mocne deklaracje, nic nie trzymało w ramach. Głupoty, kompilacje, zrób, wyjdzie cały almanach. A monety zabiły relacje szybciej niż kobiety. Tak jest, gdy diabeł pisze ci narrację. Niestety, tak bywa na osiedlu. Skrupuły giną pierwsze. Staszewski miał całkowitą rację. Tu łatwo stracić twarz, żyjąc pośród pokus. Tu łatwo się pogubić w pogoni do pitosu. To uliczne koneksje dały nam taką lekcję. Portfel, nie serce, przyjęliśmy te konwencje. Pialiśmy z zachwytu do słodkich benefitów, bo ludzie nam przecież wybaczą każdą transgresję. Patrz na naszą branżę, pełen fałszu kram. Nie miej litości żadnej, zapal świeczkę nam. Obok cnoty straciliśmy twarz i prawdę. To ze złotym cielcem romanse, za trochę większą marżę kusiło. Robiliśmy z siebie durniów za dile. Głupie szczyle, śmierdziało fejkiem na mile. Żaden nie został Drake'iem, nawet na chwilę. I chuj z hajsem, reputacje budują tu skille. Każdy sprzedany bilet uratował nam sumienie. Krytyczne myślenie, czyste słów strumienie. Rozgrzeszył nas sam rap, dziś dobrze to wygląda. Autobus z tamtych lat staje nadal na Jelonkach. Tu łatwo stracić twarz, żyjąc pośród pokus. Tu łatwo się pogubić w pogoni do pitosu.